سوره سبا درس نمبر وم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین يسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. والذین يسعون فی آیاتنا کسان چ منڈی وہی زمون پایاتنو کی کوششن کئی زمون پایاتنو کی معاجزین د کمزور کولو لائک فی العذاب محضرون دا کسان با پعذاب تا حضر کریشی. سنگا چ مخکد دی خبر ذکرو شو چ چا سر مال او دولتو ناغی دا فخر کو چې څنګه منگا دل تا دی دنیا کی مال او دولت الله را کړی دی، نو که تاسو کومه خبره کوئ چې اخیرت کې بیا را پاسېدل دي او دا رښتیا شي نو هلته به هم په موږ باندې دغه چلی. نو وفرمایلو شو چې اولاد او مال تاسو الله ته په درجه کې نشئ نږدې کولی، مګر هغه څوک چې دولت ته ایمان او دولت ته نیکمرۍ نصیب شي په هغه طریقه باندې تاسو ماته ځان را نږدې کولی شئ چې هغه سبب د قربت دی، هغه سبب د درجې دی، او داسې خلکو له به الله تبارک و تعالی دوچند جزاګانې ورکي. نو همدغه خلک چې دا په مال او دولت باندې ناز کوي او ایمان او عمل صالح نه کوي، نو دی هغه ایمان او عمل صالح ایمان راوړل او عمل صالح کول څه کوي، بلکې د هغې دپاره د بندولو کوشش کوي. نو فرمایي والذین یسعون فی آیاتنا، او هغه کسان چې کوشش کوي منډې وهي زموږ په آیاتونو کې معاجزینا د کمزوري کولو کوشش کوي چې د لارې د الله تعالی نه خلق منکی، د تابعدارۍ د پیغمبر نه خلق منکی، او د قرآن د تصدیق کولو نه خلق بن کی. داسې خلکو دپاره قربت څه کوي؟ د داسې خلکو دپاره عذاب دی. اولئک فی العذاب محضرون، نو دا کسان فعذاب کې به حاضر کړی شي، عذاب ته به ورمخ کړی شي. کل ته ورته وه ان ربی، یقینا رب زما چې دی، یبسط الرزق لمن یشاء، قولا وی رزق چا لری چې خوښ شي، من عبادی د خپلو بندګانو نه، ویقدر له او په اندازه کوي دی لرا، کمی دی لرا، وما انفقتم من شیء، هغه چې خرج کوئ تاسو څه څیزه، فهو یخلفه، نو دغه مال پاتې به کی دی خرج کوونکي لرا ثواب، وهو خیر الرازقین، او د الله غوره رزق ورکوونکي دی. د رزق معامله دا د الله تبارک و تعالی د طرف نه وفرمایلی شو چې زه چا باندې وغواړم هغه له کولاو کرزم رزق، او چا له وغواړم په هغې باندې په اندازه کم او یا کم کم غیله، خو دومره قدرې کار دی چې د دغې ورکړي رزق د الله تبارک و تعالی نه چې الله ولا ورکړي، او دی د دې نه خرچ کوي، نو الله تبارک و تعالی ولا عوض دنیا کې هم ورکوي، او بغیر د دې نه موږ له څومره نعمتونه را باندې کړي دي. که پرس کو مال سړی د الله په لاره کې خرچه کړي، هغه ته د هغه بدل میلاو نه شي، دا بدن یې چې را کړی دی، دا نعمتونه یې چې را کړی دي، دا څومره موږ الله تبارک و تعالی زموږ دپاره څومره سیزونه په خدمت کې لګولی دي، څومره د الله پاک هزارها په لکاو په کروڑاو په ارباو او نشمیرلو والا نعمتونه د الله تبارک و تعالی دي. داسې د الله په دې نعمتونو کې موږ انسانان او دارنګې د الله مخلوقات د ننه دی چې د ګیر چاپېره دی مختلف قسم د الله نعمتونه دي. نو الله تبارک و تعالی په ورکړي مال کې چې الله دل درکړي دی او ته خرج کوي، نو الله دل داغه وز دنیا کې هم درکوي او دا رنگ داغه ثواب دل هم درکوي، نو پاتې وکي دغه مال د منفق لره ثواب، او دا رنگ دنیا کې هم الله تبارک و تعالی رزق ورکوي. یو دانه په پټی کې یو زمیدار وکړي یو وږي کې وګوره او بیا په یو یو ټانټه کې وګوره څومره څومره وږي کېږي د جوارو یا د غنمو وږي ته وګوره چې یو دانې نه هغه څومره وږي دارنګې یو د میوې دانې د میوې یو بوټي ته وګوره په هغه بوټي کې چې د یوې دانې نه الله داسې بیا ورکوي الله تبارک وتعالی داسې رزق ورکوونکی دی نو د دې وجه نه هغه غوره رزق ورکوونکی وهو خیر الرازقین او دا الله غوره رزق ورکوونکی دی ويوم يحشرهم جميعا فاغرز چې پورته وکم دی لره په جمع باندې ثم يقول للملائكه بیا ویل شي پرشتو ته اها اولئک یاکم کانوا یعبدون ادا کسان دی چې تاسو تدی عبادت کوونکی وو مخکې جزی د انبیاء علیه صلوات و سلام ذکر شو لکه څنګه چې دا داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام ذکر شو دارنګي عجزي د جناتو ذکر شو چې الله تبارک وتعالى مسخر کړیو او خدمت کې لګولیو د پاره د سلیمان علیه السلام او دارنګي د جناتو عجزي ذکر شو کاش کمنګ په علم غیب باندې پویلي نو موږ به سره په دې عذاب کې موږ ګیرو دارنګي عجزي د بچاهانو وګوراغه سبا والتا چې د هر طرف نه باغونو او د هر طرف نه د الله تبارک وتعالى نعمتونو خو چې کله کفران نعمت وکړو او ناشکری ادا کړه ناشکری وکړه الله هغه څنګه تبا کړو عجزي د بادشاهانو اوس دلته عجزي د پرشتو ذکر کیږي د پرشتو عجزي ذکر کیږي چې هغه په خپل الله تبارک وتعالى په حضور کې الله تبارک وتعالى ته محتاج دي نو چې په کومه ورځ باندې راجم کی نو چونکه بعضی مشرکینو با پرشتو ته د الله د استغفر الله د الله د لونو نسبت کاو نو دارنګ د هغه عبادت پې کاو نو الله تبارک وتعالى به پرشتي راو چې کوم خلکو عبادت کاو الله په خپل کتاب کې د دې خبرې ذکر وکاو چې هم دغه پرشتي چې څوک عبادت کوي هغه وزه د قیامت پر ازمان دی د دې په مخ کې ته تاسو کوم چې تاسو دې ته ویلو چې زمونږ عبادت وکړي نو پرشته وسوي قالو سبحانك نو ای په پرشته چې پاکی د تعالی را انت ولیونا ته زمونږه کارسازي ته زمونږه کارسازي ته زمونږه مددګارې ته زمونږه امداد کوونکې ته زمونږ معاونې من دونهم سوا د دینا بل کانو یعبدون الجن بلکې او دې چې عبادت یې کو د فیریانو اکثرهم ډیر د دینا بهم مؤمنون په دې پیریانو باندې یقین کوونکي وو څنګه چې پرشتې الله تبارک وتعالى را فاسي د قیامت پرز د دیدو د دید هغه عبادت د کولو د وجو نه چې پرشتو نه تپوس شي هغې به وایي الله پاکي د تا لره لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام نه به تپوس شي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قال سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد يا الله كما دي تويلي خطا توپتي ما خدي تداني دي ويلي ما خدي تداويليو چه سنگ تا ما تويليو ها چه ما رامدت كوا او زستا ربيم دا رنگي ما دي تويليو چه الله رامدت كوي چه زمان استاسو رب ده تولو نو ما خودی ته د دې دعوت ورکړې دی قران دا دعوت ورکړي اوس انصاف تل راواخلا او دواړو طرفو ته دا تل ولې راغلی دا صرف د دنیا چې یو پانا او ګړه په پیتړی تلی ته به خبرې د مولا نه تلی دا تل دې د پاره الله تبارک وتعالى را لېګلې دا چې د جبین قران کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې د جبین هغه لفظ مرا وباسا چې هغه لفظ سبب دو الله د ناراستی چې الله په ناراضه کیږي تلا راواله یو طرف ته چابړې دی بل طرف ته چابړې دی یو سړی وی لا اله الا الله بل طرف ته یو سړی ته وی ته اولیاء کرام را مدد کو کم یو چابړې ته تاسو خوایي نو هلته ورته ښه وایه او دا مولا ته بد نه وایه چې دلته هم دغه دعوت ورکوي. وایي بې ایمانه خلک ته چې کوم دی نو کافر کو، دی نه چې کوم دی صبر شه، توبه وباسه، خلک ته ځان سره کافر کو. زه ستا چابړي ته وایي سوال نه پیدا کېږم چې تا سره په دغې کې کینم. آسان مثال دی، څنګه چې د دنیا یو معمولي شی سړی په تله باندې تلي چې کمی راته رانه شي، د الله د دین دا دومره عظیم چې دا کائنات ته دی دپاره ولاړ دي، دا پرښتې د دې لپاره پیدا دي، مونږه تا د دې لپاره پیدا یو، او دا رنګ دا ټول سيزونه چې مونږه تا په نظر وینو د دې لپاره پیدا دي. هغه د توحید مسله مونږه لا تر اوسه پورې ونه پیژندې ده، جګړې دي پی، اختلاف ته پی، دا پلان کې مولای سي دا خو تا پر کې پیدا کړی، پر کا په اسلام کې چرته ده، فرقه خدا الله تبارک وتعالى د فرقې د فاره پر مېلې دي چ تاسو چې کوم دی وعتصمو جميعا. اوس چې د دې رسای د اسلام نه څوک په ډډه کیږي، نو زه به هم چې یاره پیرکی نه جوړو، بس د سرم نو پیرکا خو تا جوړ کړه چې هغه سره لاړې. کچاري د دې رسای سره ټینګ شوې نو صحیح پیرکی سره، او که د دې رسای نه لړې چنګ ونګ شوې ته د پیرکو والا شوې، نو پیرکی چا جوړ کړی چې دې رسای نه جدا شو؟ مونږ وای دې رسای نه مونږ جدا کیګا د قران او د سنت نه، پیرکی نشته. او کته دا وای چې را راځي چې اتفاق وکړو پیرکی به نه پیدا کوو، نو کتا سره په قران باندې اتفاق کوي خو ډېر خدا، او کتا سره په قران باندې اتفاق نه کوي نو بیا به پیرکه جوړیږي که نه به جوړیږي؟ دا چل دی. نو د دې وجې نه یا الله تبارک وتعالى مونږ خو دې ته نه دي ویلي، مونږ خو ورته ویلي چې یا الله تبارک وتعالى ته فاکې، لکه څنګه چې مونږ وایو قالو سبحانک انت ولینا، ته زمونږ معاونې من دونهم سوا د دینا، ته زمونږ کارساز یې، ته زمونږ الهې چې مونږ تا ته عبادت کوو. بل کانو یعبدون الجن، بلکې دوی چې عبادت کوو د جناتو. ولې؟ د شیطان په وجه باندې سړی گمراه کیږي. نو چې کله ته بابا را مدد شت، بابا ته را مدد شوای قبر لزی، ته چې کم دی کنجرو گډولو لزی، ته چې کم دی زنا لزی، ته شرابو لزی، ته جواری لزی، ته غلا لزی، ته قتل لزی، ته بیمانی لزی، د چا په خود نه ځی؟ د شیطان په خود. یا الله، دا خو د شیطان خودنه وه چې دی ورپسې روان یو. کانو یعبدون الجن، او دی چې عبادت کو د پیریانو، اکثر هم بهم مؤمنون، او ډیر د دینه په دې پیریانو باندې یقین کوونکي وو، په هغې ایمان یقین کو، او د الله کتاب چې به ورته خبره کوله په هغې یقین نه کو. الله پاک وایي نشته ما سره شریکو، او دی ولې جوړی وایي دا پرښتې دي، دی چې کوم دی را مدد کیږي، دا چې کوم دی طاقت والی دی، د الله ته وسیلې کیږي. څوک وایي اولیاء کرام، څوک وایي پیغمبران، څوک وایي ګټې، څوک وایي ونې، څوک څه وایي، څوک وایي سیندونه، څوک وایي غوا، څوک وایي پلانکې حیوان، ډنګلې حیوان، لکه هندوان غوا ته چې کوم دی نو عبادت کوي. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، نن رضي الله تبارك وتعالى وي واقدار بنوي باز استاسو نه بازو نفعا د پیدي ولا ضرا او نه ضرر، نن د عابد او د معبود حقیقت پډاګه شه. ال تا وګوره پرشتو نه سوک نیکشته، نو چې پیر بابا کچرنی ان شاء الله کم کتابونه کم خدمت چ کړې دي ان شاء الله چې نیک پي، نو پیر بابا د الله په حضور کې ویلی شي چې ما دې ته ویلو چې زما قبر لرازه او زنګوله جوټه ورکوي تاسو بچی کی، یا زما بابا زما لرازه دلته چې کم نه نو تاسو زما الله ته وسیله کوي، ویلی شي د قیامت پرس. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ویلی شي یا دا نور چې سمره قبرونو والدی سمره چې دي او سو کې را مدد کوي دلته ویلی شي. الله پاک وینا عابد او معبود حقیقت معلوم شد یو بل نجوداش سبوي. الله پاک وینن رزی واقدار بنوی باز استاسو نه د پاره د بازو د پیدې او نه د zarar، نه خو تعالی پیدا در کولی شي چې تاته څنګه سوچو چې شیخ عبدالقادر نو جیلانی به تا را مدد کو، او دا رنگی پیر بابا به با را مدد کو چې پیر بابا په دنیا شته رک شغمونه. الله تبارک وتعالی وی واقدار نه دی، دا خو تا دنیا کې واقدار کړو. ونقول للذين ظلموا بوايو هغه کسان ته چې ظالمان دي، ظلم یې کړی دی، شرک یې کړی دی، ذوقوا عذاب النار التي اوسکه عذاب د اوراغه کنتم بها تکذبون چې وای تاسو په دې ما دروغ وینکی نن قیامت رسته دروغ وی دی عذاب ته دروغ وی د قران تعلیمات ته دروغ وی نن اغه عذاب وسکه د اور چې تا دې ته نسبت دروغ کو شرک ته کو ایزات تل علیهم آیاتنا کله چې دستی شي په دې ما زمنګ آیاتنا بینات واضح قالوا وایدی ما هذا الا رجل يريد ان يسدكم ندی دا مگر یو سړی دی چې اراده کوي چې بن کی تاسو لرا عما کان یعبد اباؤکم دا غنا چې وو چې عبادت کوي مشران استاسو وقالو وایدی ما هاذا ندی دا الا ابکم مفترا مگر دروغ چې د ځان نه جوړ کړی شوی دی وقال الذين كفروا او وای کسان چې کافران دي للحق حتى لما جاءهم کل چراغ دی دا ان هاذا الا سحر مبين ندی دا مگر جادو ښکارا عام سړی دی کله چې پیدا الله تبارک وتعالى یا تونه لستری کیږي ندی وای دا عام سړی دی نبی علیہ السلام ته نسبت کو چرته خبره یې ونه منئ د پلار نکاح طریقه پرې نه دی ها ان یصدکم عما کان یعبد اباؤکم نبی علیہ السلام وای دی راغلی دی د خبره ونه منئ د پلار نکاح د عبادت او طریقو نه تاسو بندول غواړي نو آیا د پلار او د نکاح مشرکانو به منګه د غیب مقابله کی محمد صلی الله علیه وسلم به یادو د تابیداری وکړو سوال نه پیدا کیږي چې موږ د تابیداری وکړو چې کم بیمانه و چې الحمدلله چې ایمان راړو ای ته دنیا کې الله تبارک وتعالى د زیری د جنت واورولو او دا رنگ یې څنګه د نبی علیه السلام ملګری شو او کومه خبره چې دی کوي او نسبت یې الله ته منسوب کوي دا د ځان نه دروغ دی نو سوې وقالو ما هذا الا ابکم مفترا دې چې دا کومې خبرې الله ته منسوب کوي چې دا ماته قرآن نازلېږي ماته وحي راځي دا چې کوم دی د ځان نه دروغ خبرې جوړې کړې دي نن ورته ته د توحید د مسلې او د سنتو د نبی علیه السلام خبره کوو وایي دا تاسو نوی دین راوړی دی وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي للحق حق تا لما جاءهم كل چراغ دي تا په دې کې چرته دوک نه شي چې کوم خلکو یې ملګرتیا کړې ده نو ګورې دا د سرداسې دی لکه څنګه چې جادوګر په چا باندې جادو وکړي نو دا د جادو هغه اثر یې ان هذا الا سحر مبین نه دی دا مگر جادو ښکارا نو کافرانو به ویل چې د سحر په ذریعه یې قبضه کړل د سحر وجه ده د دې وجې نه وایي جادوی پې چې کوم دی کړی دی او جادوی پې پونکړې دا د خپل جادو په اثر باندې دا خلک خپل تابعدار کړي دي و ما اتیناهم او ندی ورکړې موږ دي تا من کتبن کتابونه یدرسونه من کتبن د کتابونو نه یدرسونه چې لولې دي لره و ما ارسلنا الیهم او ندی لېګلې موږ دي تا قبل کم نذیر مخکستانه سو ګیر ورکوونکی دی چې دا الله تبارک وتعالى دی وحی تا او دی قران ته نسبت ته دروغ او د ځان نه د جوړولو کوي آیا دې سر ستلی چې چې مولا کتاب لېګلې د دې نمخ کې آیا ستاد تعلیمات نه چې خلاف کوي نو مخ کې ورته څوک پیغمبر راغلی دی چې دې ستاد تعلیمات نه خلاف کوي چې دا غورته ویلې چې دا دبن منای او یا دې دا دومره وخت تیر شو مخ کې نه کتاب دی سر سشته چې کتاب کې دا ورته ویلی شوی نو نو ور سره کتاب شته او نستانه مخ کې سو کېره ور کوون کې راغله دي نو دا دی غنیمت وګڼي چې الله ته پیغمبر ولې غلې او دی ته د الله تبارک وتعالى د دین او دارنګ د الله د حق لار بیان ورته کوي وکذب الذين من قبلهم او دروغ ویلی وه کسانو چې مخکې د دین او وما بلغوا معشار ما اتيناهم او ندی رسیدلی دی لسمی سید هغه ته چې ورکړی و مونږ دی کا فکذبوا رسولی نو دروغجنې کړ زمونږ پیغمبران فکيف کان نکیر نو سرنګ یو انکار الله تبارک وتعالى وی څنګه چې پیغمبر اتا تا دی دانمونه چې وېدا د ځان نه دی جوړ کړی دی دارنګ د سحر په ذریعه سره د خلک په خپل کابو کې راوسته دی دارنګ الله تبارک وتعالى پر مهال چې پیغمبر د دین مخ کې خونه دی ته پیغمبر ته للی چې غنی دی له پو ور کړی و چې داسې او سړی برازي او تاسو به دا غنه منئ او ندی ته د دین مخ کې او کتاب ته للی چې دا کتاب په ذریعه سره دی چې کوم دی د دې کتاب تردید کوي چې یاره مونږ ته ویلې شوي دي د دې خبرې او مخکې مونږ ته د دې اطلاع راغلې ده. نو دا نه د دا په هر دور کې چې کوم دی کې کله هم د الله تبارک وتعالی د حق دین چا بیان کړی دی د هغې ته نسبت ته دروغو شوی دی. او که دی په خپل طاقت باندې په بلاوه کې پراتی نو د دې نه غټ طاقت ما خلکو له ورکړی چې دی لسم ایسې ته د هغې هم نه دي رسیدلي. نو که دی د خپل طاقت باندې بلاوه کېږي نو طاقت باندې نه دي بلاوه کېږي. د دې نه مخکې هم ما ډېر غټ غټ طاقت والا خلک د دې نه پیدا کړی وو. هغې هم چې کوم دی پیغمبرانو د وخت نسبت ته دروغو کړی وو وګورئ د هغې هغه انکار سبب د علاقت او انجام یې څه شو د هغې په انجام باندې لغونې نظر اوزغلی. دغه رنګې موږ له هم په کار دي چې د الله تبارک وتعالی د تعلیماتو نه سبق واخلو او کومو خلکو چې د دې تعلیماتو نه خلاف کړی دی چې د هغې په هغه تاریخ باندې نظر واچو چې الله تبارک وتعالی څنګه په عذاب کې هغې پ د الله عذاب مسلط کړی دی. والذین کسان یسعون فی آیاتنا چې کوشش کوي منډې وایي زموږ په آیاتونو کې معاجزین د کمزوري کولو اولئک فی العذاب محضرون دا کسان په عذاب کې به دننه کړی شي حاضر کړی شي. کل طور ته وایه ان ربی یقینا رب زما چې دی یبسط الرزق لمن یشاء قولاوی رزق چا لري چې خوښ شي من عبادی د خپلو بندګانو نه ویقدر له او په اندازه کوي دی لره وما انفقتم من شیء هغه چې خرچه کوي تاسو څه شی په هو یخلفه نو دغه خرچه شوی شی به پاتې کی دی خرچ کوونکي لره ثواب وهو خیر الرازقین او د الله غوره رزق ورکوونکي دی او الله به ولد دې بدلی مور کی دنیا و آخرت کې. ویوم یحشرهم جميعا په هغه ورځ چې پورته به کوم دی لره په جمع باندې ټول ثم یقول للملائکه بیا به ووی بیا ثم یقول للملائکه بیا به ووی دشي پرشتو ته هؤلاء دا کسان دي ایاکم کانو یعبدون چې دی چې دی عبادت کو استاسو قالو بوی دا پرشتي سبحانک پاکی د تعالی را یا الله تبارک وتعالی انت ولینا ته زمونږ معاون ته زمونږ کارسازې من دونهم سوا د دینا بل کانو یعبدون الجن بلکې ودي چې عبادت یې کو د پیریانو اکثرهم بهم مؤمنون ډېر د دینا په دې پیریانو یقین کوونکي وو. فلیوم نن رضی الله تبارک وتعالی وایي د قیامت پرز لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا واقدار بنوي بعض ستاسو نه بعض لره د نفع او نه د ضرر. ونقول للذين ظلموا وبويل شي د پاره دا کسانو چې شرک کړی وي ذوقوا عذاب النار التي وسك عذاب دور اغي كنتم بها تكذبون چې وای تاسو په دې باندې دروغ وایونکی. واذا تتلى عليهم اياتنا كل تشلستي شي په دې باندې زمونږ اياتنا بينات واضح قالوا نوایدی ما هذا الا رجل يريد ندې دا مگر یو سړی چې اراده کوي ان یصدکم چې بن کی تاسو لر عما کان یعبد اباؤکم دا غنا چې وو چې عبادت یې کو مشران استاسو. وقالوا وایدی ما هذا ندی دا الا افکم مفترا مگر دروغ چې د ځان نه جوړ کړی دی قران لرا. وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي للحق حق دا لما جاءهم ارکل چراغ دي تا ان هذا الا سحر مبين نددا مگر جادو خکارا. وما اتيناهم من كتب او ندي ورکړي مونږه دیتا کتابونه يدرسونها چې لولي دي غيلرا. وما ارسلنا اليهم او ندي لګلې مونږه پدي کې قبلك من نذير مخکستان سو کېر ورکونکې. وكذب الذين من قبلهم او دروغ ویلو هغه کسان چې مخکې د دینه وو. وما بلغوا معشار ما آتیناهم ندی رسیدلی دی لسمې سه هغه تا چې ورکړی هم موږ دیتا. فکذبوا رسلی نو دروغجن کړی وغې زمونږ پیغمبران. فکیف کان نکیر نو سرنګ وګوره هغه انکار زمونږ نه